حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیری کا درخت کاٹا اللہ اس کے سر کو جہنم میں الٹا لٹکائے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سے اس حدیث کی توضیح پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث مختصر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنگل میں لگی بیری کا درخت جو آنے جانے والے مسافروں اور جانوروں کے لیے سائے کا کام دیتا ہو اور کوئی شخص بے مقصد ظلم سے اسے کاٹ ڈالے تو اللہ اسے جہنم میں الٹا لٹکائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5239۔